نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے کلے مدینی منوری تے ہجرت کو نو انصار صحابہ چھے کم مسلمانان دے مدینی منوری و دے مدینی منوری خلق چھے سوک مسلمانان شیو آغی دیر زیاد خوشحال شو او دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی دیر زیاد خدمت کو او دیر زیاد محبت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکولو بیا چې د مکی معظمینا کم صحابه کرام هغوی مهاجر شو هجرت یې وکړو مدینې منورې ته، نو هغوی هم د هغوی هم ډېر زیات مدد او نصرت کوم د دغې وجې نه هغوی د مدینې صحابه کرامو ته به انصار ویل. انصار مطلب مدد کولو والا خلق. نو حدیث شریف کې راځي آیت الایمان حب الانصار، د انصار و محبت دا د ایمان نخله. انصار صحابه کرام سره محبت کول دا د ایمان نخله، ځکه چې هغوی سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت کړی وو، او دا هغه ډېر خلک وو چې ایمان یې وروړو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خدمت وکړو او د هغوی مدد وکړو. و آیت النفاق بغض الانصار، او د نفاق د منافقت علامه دا ده چې بغض الانصار یو سړی انصار سره بغض ساتي. نو چې کم مؤمن وي نو دا هغه نه به دا نښې صادرېږي، ځکه دا د ایمان نښه ده. هغه د انصار صحابه سره محبت کوي، نو د انصار صحابه کرامو سره محبت کول دا د ایمان نښه ده.